نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مجاهدينو ومشرانو وكشرانو السلام عليكم. دا خوشحالی زای دی زمون زمون ورونه چې په دې کې دغه غره په دې برخه کې راټول دي په دې کې ځوانان او سپینګیری او د کم عمر او زیات عمر خلک د خدای د رضا د حاصلولو په خاطر په دې ځای کې راجمع دي. دې باندې د خدای نه راضي یو او شکر ادا کوو چې مونږ د داسې یو مطلب دپاره دلته راجمع شوي یو چې هغه د غره د تقسیم دپاره نه دی، هغه د چا سره د دښمنۍ دپاره نه دی. دا جمع کیدل زمونږ د یو چا سره د رقابت او د مقابلې دپاره نه دي، بلکې د دې دپاره راجمع شوي یو چې خپل دا ناتوانه وجودونه او څه وسایل چې په لاس کې لرو د خدای د رضا لپاره د خدای په لاره کې هغه استعمال کړو او په هغې باره کې دلته د خپلو ملګرو سره مشوره وکړو. نو دا د خوشحالۍ ځای دی چې په دې سختو شرایطو کې چې باران هم ورېږي، هوا هم سخته ده، لارې هم سختې دي، بیا هم زموږ ملګري مجاهدین کماندانان مشران کشران خپل ټول مشکلات چې په مهاجرت په سلسله کې لري او که دلته لري دا ټول پرېږدي او دلته د خپلو نورو ورونو سره یو ځای د روسانو د مقابلې دپاره چې هغه زموږ او ستاسې په دین په ناموس په وطن او په ټولو شؤوناتو اسلامي باندې تعرض کړی او زموږ او ستاسې وطن رانه نیولی، سپینګیری ښځې ماشومان دای تباه کړي او فصلونه یې سوځولي، غرونه یې سوځولي، کورونه یې ړنګ کړي او زمونږ جوماتونه او مدرسې ړنګې کړي او زمونږ استاسې نه یوازې دا چې مال دارایي غنیمت دای تباه کړي، بلکې زمونږ استاسې هغه واړه ماشومان چې زمونږ د آینده نسل سرمایه ده غواړي چې د هغوی عقیدې او ایمانونه هم داسې تباه کړي په زورونو تر دېر زره او څلوېښت زره کسانو پورې دا رانه مسکو ته او نورو ځایونو ته په غلا باندې د کورونو نه د شپې د تلاشي او د عسکرو په ذریعه باندې هغه ماشومانو باشي او مسکو ته او نورو ځایونو د تربیې دپاره وړي تر څو دا د دغه نسل نه عقیده او ایمان هم واخلي او بیا یې راولي او زموږ ستاسو په مقابل کې وجنګوي. د دغسې یو ظالمانه پلان په مقابل کې، د دغسې یو بې درده روس په مقابل کې او د داسې یو ظالم قوت په مقابل کې چې هغه دنیا نن ورنه په تنګ ده او په دنیا کې نن خلک د دنه په شور او فغان دي او دنیا خلک نن د دنه وارخطا دي او زموږ مجاهدین ورونه زموږ قام ولس د دې په مقابل کې ولاړ دی. دا د خدای شکر دی، د خدای احسان دی. او د همدغې لویې فریضې د ادا کولو په خاطر نه یوازې دا چې افغانستان د دې شر نه خلاص شي، نه یوازې دا چې زموږ استاسې یو ولایت د دې شر نه خلاص شي، بلکې اوله درجه کې عالم افغانستان بیا عالم اسلام بیا بلکې ټوله دنیا د دې روس د شر نه د خلاصولو دپاره خدای زموږ او ستاسې دا مجاهدین ورته اختیار کړي دي. دا ډېر د خدای د شکر او د احسان ځای دی چې کېدای سو چې دې دپاره یې امریکایان منتخب کړي وای دیده پاره چینایان منتخب کردی وای دیده پاره کم بل قوم منتخب کرده وای ولی خدای دیده پاره چی دی قوم د انگریز پا وقتی هم امتحان ور کرده و دی قوم د سکندر او پا اغا وقتونو د پخو وقتونو که هم امتحان ور کرده و سکندر چی کدر آغای پا دی غرونو که ناکام پاتی شو چنگیز پا دی غرونو که ناکام پاتی شو او انگریز هم پا دی غرونو که ناکام پاتی شو بلکه د انگریز آغا لوی امپراتوری چی دنیا څلور برخې نیولې وی او د افغانستان نه چې اول شکست وکړ نو بیا په ټوله دنیا کې پخه ټینګه نه شوه نو دا په دې وخت کې اوس خلکو ته روس ډېر لوی طاقت ښکاره کېږي نو دغه لوی طاقت چې د خلکو په نظر کې دی زمونږ د مسلمانانو په نظر کې دا لوی طاقت نه دی ځکه زمونږ ستاسو په نظر کې لوی طاقت خدای دی دغه لوی طاقت چې د خلکو په نظر نن ویره او ترس د ده د دې نه دی د دې طاقت دپاره خدای بیا دا افغانان انتخاب کړی او ویلې چې همدا قوم چې د خلکو په نظر ډېر ضعیف ښکاري د خلکو په نظر بې اتفاقه ښکاري د خلکو په نظر دا بې وسیلې ښکاري د خلکو په نظر دا د هر لحاظه ضعیف دی ولې د دې شهامت او د دې غیرت او د دوی ایمانداري او د دوی مینه د اسلام سره د دوی مینه د دین سره د دوی مینه د ناموس سره د دوی مینه د وطن سره دا خدای د دې وړ وګرځوله چې دغه قوم باندې به دا ظالم شکست ته جزا ورکوي او تاسې ګورئ چې د همدغه نه کالو یا اتو کالو په جریان کې چې دوی د دوی او د دوی ایجنټانو مداخله وکړه او دا وطن باندې قبضه وکړه بیا به هغې نه تر اوسه پورې په دغه څو کالو کې د لومړي او دوهم جنګونو نه وروسته کوم شکستونه چې دغه روسانو په دغه علاقه کې وخوړل کوم تاوانونه د ټانکونو د تیارو او د پیسو او د تیلو او نور بدني چې دوی کوم روسان دلته مردار شول دا بیا په دې څلوېښتو پنځوسو کالو کې دوی دا تاوانونه نه واوښتي نه چېرته داسې ضرر لیدلی و لکه په افغانستان کې چې ولید دوی داسې فکر کوو لکه افغانستان هم د سمرقند او بخارا په شان دا به زموږ یو مړۍ او لکه څنګه چې ازبکستان تاجکستان او قزاقستان دا دوی سیمې دي دوی اوس د جمهوریتونو یوه برخه ده نو افغانستان به هم د دوی جمهوریتونو یوه برخه کېږي لکه څنګه چې چکوسلواکیا پولینډ هنګري بلغاریا دا اوس د دوی اقمار دي دا اوس د دوی د سوسیالیستي ملکونه ګرځولي دي او په هغو باندې دوی حکومت کوي دوی فکر کوو چې افغانستان به هم دغسې په دوه ګنټو کې او په درې ګنټو کې به موږ نیسو او بیا به د دې وطن میوې د دې وطن کانونه معدنیات د دې وطن او هغه نور د کومه چې د دې وطن نه لاره بهر هند ته او نور ځایونو ته تللې ده د دې د لارو نه د دوی د هستیو نه او د دوی د معدنیاتو نه د ټول نه به موږ استفاده کوو او د دوی د بشري قوت نه او بلکې د دوی د ناموسونو نه به موږ سو استفاده کوو لکه څنګه چې نن د سمرقند او بخارا د خلکو د ناموسونو نه د ګډولو دپاره دوی نور دنیا ته خلک لیږي دوی فکر کوو چې بیا به د افغانستان موږ داسې کار اخلو مګر د خدای ډېر لوی احسان و د خدای نه ډېر شکر ادا کوو چې دا قوم خدای په هماغه جذبې سره چې پخوا یې د هر ظالم په مقابل کې قیام کړی و بیا را ولاړ کړ او غرونو غرونو کې په ښارونو کې په اوارو کې په دښتو کې په ټولو کې دا خلک را ولاړ شول او د روسیې دې ارمان ته ترسره کېدو دپاره پرېنښود نه یې هغه خټکي هسې په ارامه خوړلی وشول نه یې هغه انګور او انار په ارامه خوړلی وشول نه د دغو معدنیاتو نه چې دوی فکر کوو چې موږ استفاده وکړو نه د هغې نه استفاده کولی وشوه او نه د خدای احسان دی د دوی د ناموسونو نه داسې استفاده کولی وشوه چې دوی هغې په تمه باندې راغلي وو نو دا چې خدای په موږ باندې دومره مهرباني وکړه او موږ ته دا شعور راکړ او موږ یې په دې باندې وتوانولو چې دغه روس په مقابل کې قیام وکړ او دوی ته همداسې غاښماتونکي ځوابونه ورکړل سره دې چې دوی داسې فکر کوو چې دا انقلاب د اکتوبر چې په مسکو کې د روسانو نه شروع شوی او بیا دې اثرات افغانستان ته راغلي دا په دنیا کې بیرته شاته نه ځي مګر د خدای احسان دی نن موږ تاسې په دې وطن کې ناست یو دلته په آرامه سره او دلته د روس په مقابل کې د کمونستانو په مقابل کې خپلو ملګرو سره ناست یو مشوره کوو او همداسې زموږ او تاسې د افغانستان د سلو نه د نوي تر پنځه نوي پورې سیمې دا د مجاهدینو په لاس کې دي او هغه ځایونه چې دوی فکر کوو چې دا به موږ زموږ د قوت او قدرت زموږ د ترانسپورت د موټرو د تګ راتګ او زموږ د ارتباطي مراکزو په زموږ هغې نه استفاده کوو د خدای احسان د هغه نن د مجاهدینو په لاس کې دي دوی دا ارمان نه ترسره شوی هغه چې دوی فکر کوو چې موږ به د دې لارې نه بهر هند ته رسېږو خلیج فارس به نیسو او دې لارې به د پاکستان او هندوستان او دې ملکونو ته رسېږو عربو ته به رسېږو هغه ارمان یې ترسره نه شو په زرونو زرونو کسان دلته مردار شول او په سوونو سوونو تیارې دلته د منځه لاړې او په زرونو زرونو ټانګونه یې د منځه لاړ دي او افراد یې او تاوانونه یې هم بېدرکه زیات وشول نو خدای مهرباني وکړه او د دوی هغه ارمان چې و هغه ترسره نه شو ولی دیدی سر هم بیام باید داد خبر او که روس آرام ندانست. روس آقا بیشتر مقام داری. کارتون را شکست بخوری، کارتون را وشر میگی، کارتون را دنیایی سطحان خجالت بی، کارتون را دعای دنیا طول خلق قربان لانت وای. خدا شرمیگی نه، حیا نداری. بیام از من گستاس به مقابل که د پیسونا، د وصلونا، د هیلونا، د چال فریب مکر نبکار آخری. نو په موږ مجاهدینو پر اوس دا خبره اړه لري چې موږ چې تر اوسه پورې دا مقاومت وکړو، انقلاب هم دغه ځای ته راورسوو. دې نه پس ته روسانو په چل کې، روسانو په دام کې چې کله د مصالحه ملي په نوم باندې، کله د اوربند په نوم باندې، کله د روغې جوړې په مختلفو نومونو باندې دا نومونه راباندې ږدي، دا چلونه را وړاندې کوي چې موږ په دې باندې غولېږو او که نه. لکه څنګه چې په هماغه کلک عزم باندې خپل جهاد شروع کړی دی، په هماغه کلکه اراده باندې چې د خدای په توکل باندې شروع کړی دی، چې د چا د کومک په ذریعه نه، د چا د ملاتړ په ذریعه نه، د چا د شاباس په ذریعه نه، بلکې د خدای د کومک په ذریعه باندې، د خدای د ملاتړ په ذریعه باندې، د خدای د هغه وعدو چې په قرآن کې موږ مسلمانانو سره کړي دي، د هغې په متکا باندې موږ دا کار شروع کړی چې دا د دې نه وروسته هم موږ په همدغه اراده باندې ځو که نه ځو. نو همدا خبره ده چې موږ به په دې وخت کې د پخوانه لا ډېر متوجه یو، د پخوانه به لا ډېر هوښیار وو، د پخوانه به لا ډېر تکلیف په ځان باندې برداشته وو، د پخوانه به لا ډېر زحمت او تکلیف ته ځان ورکوو، د پخوانه به لا ډېرې لږې تندې په ځان باندې ګالو، د پخوانه به لا ډېر خپل همت او اسلامي جذبې نه کار اخلو، تر څو پورې د روس هغه وروستي پلانونه چې مجاهدین په خپلو منځو کې وجنګوي، تنظیمونه په خپلو منځو کې وجنګوي، قمندانان په خپلو منځو کې وجنګوي، قومونه ولسونه په خپلو منځو کې وجنګوي، هغه یو ته ووایي چې ته نورستانه یې، یو ته ووایي چې ته پکتیاوال یې، یو ته ووایي چې ته کونړی یې، ته ننګرهار یې، بل ته ووایي ته فارسیوان یې، ته پښتون یې، بل ته ووایي چې ته خو په دې انقلاب کې ته ډېر خراب شوی، دا بل پاته ته ازاره یې. په مختلفو نومونو چانسونو باندې موږ سره وجنګوي او موږ په خپلو منځو کې سره خفه کړي، تر څو پورې زموږ د بې اتفاقیو نه چې یا خو په افغانستان کې دوی په نظر باندې کمونیستي حکومت قائم شي، او یا افغانستان داسې ټوټې ټوټې کړي چې ولایت په ولایت باندې، قام په قام باندې دا تقسیم تقسیم کړي، یو د بل په مقابل کې ودرئ، تر څو دوی په خپلو منځو کې بیا د جهاد دپاره، بیا د روس د مقابلې دپاره اتفاق ونه شي کولی. دا ښکاره خبره ده که خدای ناخواسته په موږ کې د روس دا چالونه چې یا اوس یو ډله مجاهدین ووایي چې موږ نو مصالحه مینی منلې ده، نو موږ به کینو، بل ډله مجاهدین ووایي چې نه موږ مقابله کوو، طبعا دوی په خپلو کې جنګ کوي کنه، ویروس دغه بیا کامیاب شو، ځکه موږ دا خبره کولی شو چې د چا کور ته غل راشي او په کور کې ننوتی او هلته ورسره د هغه ښځه، د هغه بچي، د هغه سپین ږیری پلار، د هغه مال، د هغه کوټې ته اور اچولی، خو په دغه وخت کې چې دا د کور خاوند چاړه په لاس اوس د دې غله په خېټه کې خپله چاړه وهي، هغه ورته وایي ما ته په منځ کې اوربند دی، دا اوربند خو همدا معنا ورکوي، کور دې رانه خراب کړ، بچي دې راته مړه کړه، وطن دې راته خراب کړ، ټول دې وکړه، اوس دننه په کور کې غل غاصب راننوتی، راته وایي چې په کور کې دننه ما سره اوربند وکړه، اوربند خو ما تا سره اړه کولی چې ته دغه نه د آمو سیند نه اخوا اوښتی وای، او بیا به نو ما تا سره خبره کوله چې اوس اوربند کوو، نو زه به د آمو سیند نه دې غاړې نه تا سره ډزې نه کوم چې عام چې ته ما سره خبره وکړې. الله تکبیر، الله اکبر، الله اکبر. اوربند به زما ستا په منځ کې هلته کېدلی چې ما د آمو سیند دې غاړې نه په تا باندې ډزې کولی، او ما ستا په منځ کې مقابله وای، او تا به ویلي وای چې اوس ما ستا په منځ کې اوربند دی سره خبرې کوم، دا راغلی څنګه وي، دا وطن دې څنګه وران کړ، دا ماشومان دې څنګه تباه کړل، دا خلک دې څنګه دا بیبیانې دې په دې غرونو باندې بې ستره کړې، او دا ناموسونه دې څنګه تباه کړل، دې فصلونه درته څه ویلي وو، دې چرګانو او دې سپو څه ویلي وو چې تاسې مردار کړل، دغم کړل، ژوندي ژوندي مالونه واخیستل، نیم نیم هم پرې کړل، دې درته څه ویلي وو، نو دې خبره خو پوښتنه کېږي که به نه کېږي؟ بالکل، دې موږ سره پوښتنه کوو چې دا ولې وشو، په څه وشو، موږ څه ویلو، موږ دې ځای راغلي وو په مسکو هم ډزې کړې وي، موږ دې ځای ستا وطن هم نیولی او ستا کوم ځای هم خراب کړی وو، خو موږ په خپل کور کلي کې ناست وو، ته راغلی وې په دې ځای باندې را باندې تعرض وکړ، خپل بې ایماني دې راته راوسته، کمونیستي دې راته راوسته، زما بچی په منځ کې درته بې اتفاقي راته واچوله، مال وال دې درته را تباه کړ، خو زه به ستا سره سوال کوم، زه به ستا نه پوښتنه کوم، بیا چې د اوربند د په دې حساب باندې بیا وایي چې دا بل چا سره وړاندې کوي چې مصالحه ملي به سره وکړو. مصالحه ملي معنا دا چې دوه قومونه په یو ملک کې په خپلو کې یا ملک په دوه برخو باندې تقسیم شي، په خپلو منځو کې به اتفاقه شي، نو خلک وایي چې راځي صلح وکړو. موږ تاسو پښتنو کې دا رواج د صلح کېږي د دوه قومونو منځ کې، د دوه ترونو نظامونو په منځ کې، یا د دوه کورنیو په منځ کې جنجال راشي، خفګان راشي، نو منځ کې صلح کېږي. اوس خو موږ سره جنگ روسی کوي، روسی را سره جنگ کوي، هغه نه زموږ ستاسې تربور دی، نه هم قام دی، نه هم د وطن سړی دی چې موږ هغې سره اوس صلح وکړو. چې صلح کوو مصالحه ملي د قوم کې دننه کېږي، وطن کې دننه کېږي، د وطن دننه خلکو سره به دا مصالحه کېږي چې دا رو دا راډیوګانې او دا شور ماشور او شور لګې جوړ کړی دی چې ولې خپل ورونه وزن ولې خپل ورونه سره جنگ کوئ. دا خو هغه ته خبره وه چې په موږ په قام کې دننه دا قومونه ټول یو خواته اوس ولاړ دي. کوم ولایت شته چې هغه حکومت سره ولاړ دي؟ کابل مرکز دی، د کابل ښار دننه هغه خلک د حکومت سره ولاړ دي، هغه د روسانو سره ولاړ دي، هغه هم په مقابله کې اخته دي. افغانستان کومه ټوټه ده چې هغه فعلاً د روسانو سره ملګری ده، او هغلته هغه چې د روس سره ملګری ده او هغه د دې مجاهدینو مخالفه ده چې موږ وایو چې موږ هغه سره مصالحه ملي وکړو. خو که په ښار کې دننه بندي دی هغه بیچاره مجاهد ته دعا کوي، که په جیل کې دی هغه مجاهد ته دعا کوي، که په عسکرۍ کې په زور بیولی په عسکرۍ کې پروت دی هغه مجاهد ته دعا کوي. نو موږ صلح مصالحه ملي چا سره وکړو؟ یو سړی زموږ دښمن دی، یو قوم زموږ دښمن دی چې هغه روس دی چې د موږ مقابلې ته راغلی. نو هغه که داسې ووایي چې زه د افغانستان یوه برخه یم، زه د روس او افغانستان یو ځای وو، نو دې دپاره بیا مصالحه ملي کوله. خو روس روس دی، افغانستان افغانستان دی، د افغانستان جغرافیایي موقعیت دغه حدود معلوم دي، سرحدونه یې معلوم دي. لا به په شمال کې زموږ نه ځینې خاورې نیولي، موږ د هغې تر اوسه ورسره دعوه نه وه کړې، او هغه لا به ورسره پاتې، زموږ به ورسره پاتې، خو د روس یو ټوټه خاوره په افغانستان کې نشته چې موږ د هغې به ورسره صلح وکړو. نو صلح موږ د څه شي سره کوو؟ مصالحه ملي د څه شي کوو؟ ښکاره خبره ده چې غل وي، راغلی وي، تباه وطن دې تباه کړ، بېرته ووځه. تا سره زموږ د صلح بل څه خبره شته نه؟ که ته وایې چې زه ووځمه په کومه، موږ دغسې ووځو، دغه لاره داسې ووځه. خو نور خو دې زموږ سره ستا څه زموږ درته حساب شته، خو ستا خو راسره حساب نشته. نو ځکه وایم چې هغوی دا چانس وړاندې کړی چې موږ کېدای شي چې سادهګان مجاهدین په دې خبره باندې وغولېږي چې هلکه ډېر تباه شو، ډېر ستړي شو، راځئ نو اوس دا مصالحه ملي سره وکړو. په دې سره پوه شي مجاهدینو منځ کې خو مصالحه شته ده، مجاهدینو منځ کې خدای احسان دی. که څوک په یو تنظیم کې، که څوک په بل تنظیم کې، موږ په منځ کې په سنګرونو کې اتفاق دی. موږ تاسې موږ د مجاهدینو منځ کې په مهاجرت کې اتفاق دی. دلته ټول په اتفاق سره ټول مجاهدین د ټولو تنظیمونو سره جنګېږي. دا همدغه جګړه چې اوس بریکوټ کې روانه ده، موږ ګورو چې ټولو تنظیمونو مجاهدین په اخلاص سره د ګروپونو په څنګ کې ناستې سره جهاد کوي. نور مصالحه دلته خو د مجاهدینو منځ کې خو ضرورت نشته. د ولس سره، د قام سره، زموږ قوم ټول سره یو وي. همدا د قوم خلک دي جهاد کوي، نور خلک خو نه دي راغلي. دلته خو نه چین راغلی دی، نه امریکا راغلی دی، نه انګریز راغلی، نه پاکستان راغلی، نه بل څوک راغلی. همدا قوم نه چې لګیا دی جهاد کوي. نو په دې به حساب باندې موږ د مصالحه ملي په نوم باندې د چا سره څه حساب نشته چې موږ چا سره پرې مصالحه وکړو. او که دوه درې پنځه خلقیان وي، هغه موږ ګورو چې هغه روس سره مصالحه ملي وکړي. داود یې مړ کړه، ترک یې مړ کړه، امین یې مړ کړه، ببرک یې په هغه حال باندې جوړ کړه. خو ببرک یې د هغو سره مصالحه ملي وکړو، موږ سره مصالحه ملي کړي، ځکه هغه باندې دغوی خپل د مړو پوښتنه دې وکړي. امین مړی څه شو؟ د طریقې مړی څه شو؟ د داود مړی څه شو؟ چا مړه کړل؟ او اوس ببرک څه حال دی؟ بل ور به د نجیب د حال وي. خو که دوی مصالحه کوي خپل منځو کې وکړي، چې دوی خپله په خپل غم باندې اخته دي، دوی تر اوسه پورې صحیح ده چې مصالحه به دوی په منځ کېږي، زموږ سره د مصالحې څه حساب نشته. مطلب زما دې خبره نه دا و چې موږ مجاهدین باید هوښیار اوسو. موږ مجاهدینو سره باید خپل دلایل د دې خبرې موجود وي. کله دا خبره په منځ کې کېږي چې هلکه ته د امریکا نه راوړې، نو زه د روس نه راوړم، دا خبرې هم کېږي. او چې څه کېږي؟ خیر ده، څوک د امریکا نه راوړي، څوک د روس نه راوړي، دلته دې راوړي کنه؟ دلته امریکا نه دی راغلی چې موږ سره جنګ کوي. دلته زموږ د خدای احسان دی، څوک نه دي تللي تر ننه پورې، هلته امریکا ته سوال نه دی کړی چې ته راوړه موږ ته څه شی راکړه. دا چې زه د روس مقابله کوم، خو د روس دښمنان ډېر دي. زه په دې لرګي مقابله کوم، زه په دې ټوپک مقابله کوم، که زه په کاڼي مقابله کوم، که یو هر څوک راغی وایي چې دا ستا هم دښمن دی، زما هم دښمن دی، دا در واخله، دا پکې ورولا. نو دا خو زه ور نه اخلم. که دا د روس نه زه غنیمتونه مې اخیستي دي، دا قوم دا ټول وسلو کې اوس وګوره، اکثر پکې د غنیمت وسلې دي، د غنیمت وسلې دي. نظام دغه روس ته می اخستم دا روس بیرته په وهم ته کوم من داس ورکه خرته دروس وسله اخستی په غنیمت می اخسته دا کنه قانون دنیا هرڅو په دې حساب باندې زما حکومت کوي چې دا روس مستام د خمنده زما د خمنده غریب باندې دغه نشته مونږ چاته سوال نه دی کړی مونږ چاته د جهاد د اسلام د مسلمان لاس ذلیل کړی نه دی چاته نیول نه دی چې دا مسلمان ذلیل دی دا مسلمان بیچاره دی څوک یو سره کومه مونږ وای د دې قام د دې ولس کومک به خدای کوي خدای به ملاتړ کوي خدای به کامیابی لکه څنګه چې تر اوسه کامیاب کړی دی خدا شرط دی چې مونږ د وویل چې که د دنیا ټول طاقتونه زموږ ملاتړ وکړي تر څو پورې چې خدای زموږ ملاتړ نه کړی مونږ په هغې کې کامیابېدی نه شو نو د خدای مرسته او مدد لکه ما درته وویل چې تر اوسه پورې زموږ ستاسو سره وشو هغه په همدې باندې به مونږ سره بلا زیاتېږي او بالاخره به مونږ نهایي فتح او کامیابۍ ته رسوي چې مونږ متوجه وو بیدار وو د دښمن په جاسوسیو د دښمن په پروپاګند باندې ونغولېږو د دښمن هغه جاسوسان چې په مونږ کې راننباسي د هغو په ذریعه باندې مونږ په خپلو منځو کې بې اتفاقي ونکړو د هغو په ذریعه باندې چې مونږ غواړي د خپلو مشرانو سره م خفه کړي د خپلو قمندانانو سره م خفه کړي د خپلو د جبهو د امیرانو سره م خفه کړي د خپلو تنظیم د مشرانو سره م خفه کړي نو دا هم د دښمن پروپاګند دی چې په دې باندې ونغولېږو تر څو پورې چې په مونږ منځ کې دومره بې اتفاقي راولي چې مونږ د جنگ نه زړونه ساړه کړي او روسانو خپل مطلب کامیاب شي په دې کې مونږ هوښیار وو علاوه د هغې نه مونږ د خپل کار ته که قمندان د جبهې وي که سرګروپ د یوې جبهې وي او که یو عادي مجاهد وي دا خو ښکاره خبره ده چې زمونږ استاذ کې دا منصبونه دغه نومونه چې دي دا لکه د هغو حکومتونو په شان باندې نه دي چې فکر کوو چې دا نو قمندان صاحب دی نو ده به ډېر عزت کوو دا امیر صاحب دی ده به ډېر عزت کوو دا امیر د تنظیم دی نو دا به مونږ وایي ده ډېر عزت کوو زمونږ استاذ باندې د ورورې خبره ده ځکه ټول سترګې مې معلومې دي دوه دي پزې مې معلومې دي قوارې مې سره معلوم دي یو شی وو خو دا دنیا نظام دی یو کار به ته کوې یو کار به زه کوم یو کار به دا بل کوي یو کار د نو د کشر مجاهد نه نیولې تر مشره پورې په امتیازاتو کې هېڅ فرق نشته مونږ او تاسې مسلمانان یو د اسلام اصول معلوم دي چې په مونږ او تاسې کې که کشر مجاهد وي که قمندان د جبهې وي که امیر د تنظیم وي که هر څوک وي چې هر څوک خدای سره نږدې وو هغه معتبر دی هغې معنا دا نه ده چې ده سره نن سل ټوپک دي دا ډېر معتبر دی ده سره نن ډېرې پیسې دي دا ډېر معتبر دی یا ده سره نن بل قدرت ده ډېر مونږ د اسلام اصول معلوم دي چې هر څوک په اسلام کې ډېر متقي ډېر پرهیزګار وو هغه د خدای پرهیز معتبر دی هغه به د بندګانو پرهیز باندې معتبر دی نو مونږ او تاسې به کوشش کوو چې دا منصب چې د خدای په نسب باندې اوچت دی هغه منصب حاصل کړو نو چې هغه منصب مو حاصل کړو د هغې دپاره که مونږ سره یو ټوپک وو که مونږ سره یو کوتک وو که مونږ د پنځو کسانو مشران وو که مونږ د لسو کسانو مشران وو که مونږ د سلو که مونږ د زرو په هر درجه د جهاد کې چې واقع وو نو مونږ به خدای ته دا عذر زارۍ کوو چې خدایه ته زما د مجاهدینو په خدمتګارانو کې حساب کړي چې مونږ سره اراده همداسې پیدا شي چې خدایه مونږ د مجاهدینو په خدمتګارانو کې حساب کړي او خدایه ته ما په خپل لښکرې کې حساب کړي دا څه وړه خبره ده سړی د خدای لښکر شي سړی د خدای د لښکر یو عسکر دا څومره لویه خبره ده او خدای چې په دې کې مونږ تاسو حساب کړي او قبول کړي بیا نو مونږ نور په دې دنیا کې څه غواړو نو همدا وجه ده چې دلته زمونږ د قمندان او زمونږ د مجاهد دا فرق نشته چې هغه فکر وکړي چې دا نو اوچته درجه ده دا ټیټه درجه ده ما داسې وویل چې درجې فرق لري هغه درجې د خدای پرهیز باندې دي او خدای دې مونږ په هغه اوچتو درجو کې چې هغه دی غواړي په هغه د ده پرهیز هغه کې دې خدای راولي نو په دې وجه زه وایم چې زمونږ هغه کشر مجاهد هم دروند او غټ مسؤلیت لري او که دغه کشر مجاهد داسې فکر ونه کړي چې زه دغه یو ټوپک راته سپارل شوی او د مسلمان امانت ساتم د مسلمان ناموس ساتم د مسلمان سنګر ساتم نو دغه د مسلمان سنګر ساتل داسې وړه خبره ده چې زه د یو مجاهد په صفت باندې د یو د خدای د دین د یو لښکرې په صفت باندې زه د مسلمان لښکر ساتم نن شپه دلته پیره ماته سپارل شوې ده خو هغې معنا دا ده چې که زه په دې پیره کې لږ ذره سستي وکړم رانه خوب وشي یا په صحیح طریقه باندې زه هغه پیره ونه کړم نو معنا دا چې ما د مسلمانانو د ناموس د مسلمانانو د آبرو او د عزت یو سنګر مې سست کړ که دا په هر ځای کې خو یو سنګر مې سست کړ او که ما په یو د افغانستان په یو ګوټ کې هم په یو ځای کې په پیرې کې خپله پیره په صحیح طریقه سره وکړه هغې معنا دا ده چې ما د مسلمانانو د ناموس د غشپه ساتل چې ما ته راسپارل شوي وو ما دی د مسلمانانو دا ناموس او دا غیرت د بې ځایه تباه نه کړ او برباد مې نه کړ. یعنې د کشر مجاهد په دې احساس باندې هغه دا فکر وکړي چې زه که د غره په هر سر کې یم خو چې لکه څنګه چې یو ماشین وي او ماشین کې یوه فرزه یو وړوکی نټ خرابیږي هغه ټول ماشین ته ضرر رسیږي که نه. نو همداسې که یو دا ټول مجاهدین د دې جهاد د دې ماشین پرزې دي څوک یې په یو ځای کې واقع دی څوک یې بل ځای کې واقع دی څوک بل ځای کې واقع دی. نو که دی په هر ځای کې خپله وظیفه په صحیح طریقه باندې ادا نه کړي نو طبیعي خبره ده چې ده به دا ټول ماشین ته به د دې ضرر رسیږي او خدای ناخواسته زمونږ خدای دې نه کړي چې زمونږ په ذریعه باندې د جهاد د لوی نظام ته ضرر ورسیږي خدای دې هسې نه کوي. نو ځکه زه وایم چې زمونږ د کشر مجاهد هم مسؤلیت ډېر زیات دی او ډېر دروند دی چې د یو کشر مجاهد مسؤلیت دروند وي نو ته خپله فکر وکړه چې د لس کسانو مشر وي د هغه به څومره زیات وي چې د شلو کسانو مشر وي د هغه به مسؤلیت څومره زیات وي چې د سلو کسانو مشر وي د هغه به مسؤلیت څومره زیات وي. هغه ته به خوب نه ورځي هغه ته به خندا نه ورځي هغه به په مړه ګېډه ډوډۍ نه خوري هغه به په استراحت لپاره فکر نه کوي هغه به ټول وخت په دې فکر کوي چې خدایه زه دا لس کسان دي چې ما ته سپارلي دي او د لسو کسانو مشر کړی او زه د شلو کسانو مشر کړم زه خو د دې وړ نه وم خدایه تا دا کار ما ته سپارلی نو زه به څنګه وکولی شم د دې لپاره اصلحه څنګه پیدا کړم د دې لپاره زه ډوډۍ څنګه پیدا کړم زه د شلو کسانو تقدیر ما ته سپارلی دی شلو کسانو زه به دوی د جهاد او د جنګ مسؤلیت لرم زه څنګه دوی بې ځایه خدای نه خواسته تلف نه کړم زه څنګه دوی د په چا باندې خرڅ نه کړم د دوی په مال او د دوی په امانتونو کې خدای نه خواسته خیانت ونه کړم. هغه سره به دا سوچ وي دا فکر به وي دا د پنځو کسانو مشر وي که دا د شلو مشر وي که دا د سلو مشر وي. نو ځکه ما درته ویلی چې مسؤلیت او مکلفیت د دې سړیو چې هغه یو سړی چې دومره زیات وي نو د لسو کسانو د مشر د سلو کسانو د مشر د سلو کسانو څومره به زیات وي. نو په دې وجه باندې ما درته ویلی چې دا منصب نه دی سرګروپي قمنداني مشري دا څه د داسې درجه نه ده چې دې ته سړی خوشحاله وي چې که خدای کول ما وګټله. دا یو دروند بار دی یو دروند مسؤلیت دی یو لوی پیټه دی چې چا په اوږو باندې راځي. نو دی به خدای ته زارۍ کوي خدای ته به وزر کوي چې خدای ته مه دې مسؤلیت کې کامیاب کړي خدای ته به زارۍ کوي چې په دې امتحان کې مې ناکام مه کړي د شلو کسانو ته مې خرڅسترګی مه کړي چې دنه مې څه پټ کړي او د ده مې څه مال خوړلی او دنه مې څه دا په صحیح طریقه باندې په جهاد کې استعمال کړی نه وي. نو دی به دا زارۍ کوي چې خدای په دې کې خو مې خجالت مه کړي چې د شلو کسانو مسؤول د لسو کسانو مسؤول دی خپل مسؤلیت وپېژني خپل مکلفیت وپېژني چې زه به د جهاد په سنګر کې د دوی نه څنګه نمایندګي کوم دوی به څنګه ځای ته بیایم چې هلته د کفر په مقابل کې په صحیح طریقه دا کار واخیستل شي. داسې فکر به نه کوي چې زه د دې شلو کسانو په سر باندې فلاني سړي سره مې دښمني ده د همدغه موقع ده چې دې نه زه استفاده وکړم. فلاني سړي زما سره په کوم وخت کې پټي باندې دوا وه اوس دا پټی ورنه همدغه موقع ده زه ورنه ونیسم هغه به دا فکر نه کوي هغه به دا فکر کوي چې که زما سر د خدای په لاره کې ما ورکړی دی نو زما مال خو به تلی زما هر څه به د خدای په لاره کې وي نو زه به دا هغه به دا کوشش کوي چې زه د دغو خپلو کشرانو چې زما جدوی خپل اراده ما ته سپارلې ده دا کشران زه په هغه طریقه باندې د خدای په د خدای رضا دپاره په دې لاره کې استعمال کړم چې خدای ورباندې خوشحاله کیږي او د خدای بندګان ورباندې خوشحاله کیږي او زما مسؤلیت ورباندې ادا کیږي. نو ځکه ما درته ویلی چې د قمندانانو د مشرانو مکلفیت او مسؤلیت ډېر زیات دی دومره زیات دی چې تاسو ته معلومه ده چې که د لسو کسانو مشر وي او دی عدالت نه کوي په آخرت کې به دغه حال ډېر خراب وي ټولو ته معلوم دی نو بیا که د ډېرو مشر وي دغه حال به څنګه وي. نو په دې وجه زه وایم چې د دغه درانده مسؤلیت د جګولو دپاره دا یوازې که یو سړی ووایي زه ډېر هوښیار یم زه ډېر پوه یم زه دا مسؤلیت ترسره کوم نه دا نه شي کولی تر څو پورې چې دی اسلامي احکامو ته رجوع ونه کړي اسلام ته رجوع ونه کړي خدای ته پناه ونه شي او د خدای نه په دې کومک ونه غواړي.